اس حدیث کو تسلیم کر لے. تیمور حسن کہتے ہیں کہ منہ بام آدم صحیح کہتے ہیں, تو پھر یہ کہا جائے گا وہ ایک جزوی قصہ ہے اور اس سے مقصد کلمہ توحید کی اہمیت کا اظہار ہے, اس کی عظمت کو بتانا ہے کہ وہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کے سامنے سارے ذرائع ہوا کی حیثیت رکھتے ہیں, ان کا کوئی وزن بھی نہیں ہوگا. اس کے بعد یہ سمجھیے پھر آگے یہ اختلاف ہے کہ سارے اعمال تولے جائیں گے یا بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے ایمان مستثنا ہے وہ نہیں تولا جائے گا, اور بعضوں کی رائے یہ ہے کہ ایمان بھی تولا جائے گا, اور انہوں نے حدیث البتاقال مشار قلعہ حق دلیل پیش کیا, لیکن حکیم کے مزی اور قرطبی وغیرہ نے یہی اختیار کیا ہے کہ ایمان وزن نہیں کیا جائے گا, اور حدیث البتاقہ سے ایمان مراد نہیں ہے. بات کہتے ہیں حسنۃ الایمان مراد ہے, حسنۃ الایمان کا مطلب یہ کہ ہر نیک عمل پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایمان سب سے اہم عمل ہے, تو اس کی جو نیکی ہے وہ سب سے اہم ہوگی. نمبر دو, علامہ ابن تیمیہ اور ان سے پہلے حکیم الترمذی نے یہ تصریح کی ہے کہ اصل میں اس سے مراد وہ کلمہ ہے جو کسی وقت غائے کے اخلاص سے انسان کے دل کی گہرائیوں سے نکل جاتا ہے, وہ بخشائش کا سبب بن جائے گا. غور کر لو کہ وہ کلمہ جو دل کے اندر سے کسی وقت نکلتا ہے وہ بخشش کا سبب بن جاتا ہے اور تمام گناہوں کو بے قدر اور بے وزن کر دیتا ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو مشغول بھی ذکر رکھے اور خاص طور سے اس کلمے کا اہتمام کرے جس کے متعلق نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, افضل ذکر لا الہ, سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کی نیکی زیادہ ہے یا الحمدللہ, یہ بھی ایک اختلافی جھگڑا ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ الحمدللہ کی نیکی زیادہ المضاف ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ حدیث میں تو لا الہ الا اللہ کو افضل ذکر کہا گیا, اس کا جواب یہ ہے کہ افضل ذکر اس معنی کے لحاظ سے ہے کہ یہ ماہی شرک ہے, لیکن الحمدللہ اللہ کے لیے تمام خوبیوں کی کا نسبت ہے, اور جب اللہ کے لیے ہر خوبی کا اقرار کر لیا گیا تو ظاہر ہے کہ ہر خوبی اپنی جگہ ایک نیکی کو اپنے دامن میں چھپائے ہوئے ہے. بندے نے یہ کہا اللہ تعالی شانہ علیم ہے, قدیر ہے, پھر کہا حکیم ہے, پھر کہا بڑی قدرت والا ہے, غرض کی اس نے اوصاف الہیہ کو شمار کرنا جو شروع کیا تو اپنی معلومات کی حد تک شمار کرتا چلا گیا اور یہ اوصاف حسنہ کا شمار ہر جگہ ایک مستقل نے کی ہے. اللہ ایسا اللہ ایسا ہے. جب کسی نے الحمدللہ کہا تو اس نے ایک لفظ میں سب کا اقرار کر دیا, ساری نیکیوں کو ایک لفظ میں ادا کر دیا. تو اس میں جو مضافت ہے وہ تمام نیکیوں کے بالمقابل زیادہ ہے. اور یہ نقطہ ایک اور بات سے سمجھ میں آتا ہے کہ امام غزالی وغیرہ نے لکھا ہے کہ ہر عبادت جنت میں ختم ہو جائے گی لیکن حمد باقی رہے گا, اور حمد کا اقرار توحید کا اقرار بھی باقی ہے. کیونکہ توحید جو ہے اللہ کا یگانہ ہونا, بے مثال ہونا, بے چون و بے چگوں ہونا, وہ بھی تو اللہ کی حمدی نہیں ہے, اللہ کی خوبی کا اقرار ہے. تو حمد کا مضمون عجیب غریب ہے, وہ اپنے اندر مضمون توحید کو بھی لیے ہوئے ہے, لیکن یہ لینا ضمنی ہے. اور لا الہ الا اللہ کہنا توحید کا اقرار قصدی صریح ہے. تو لفظ لا الہ الا اللہ کی تصریح کے اعتبار سے فوقیت رکھتا ہے, ورنہ لفظ حمد اپنے اندر اللہ کی تمام خوبیوں کو لیے ہوئے ہے. نمبر تین, بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر مراد وہ آخری کلمہ جو انسان کے منہ سے خاتمے کے وقت نکلتا ہے, اور انہیں اس کا بھی پتہ نہیں اس کا کب خاتمہ. اس لیے ہر وقت اس کلمہ کی طرف بھی متوجہ رکھنا چاہیے. اور جو سعادت مند ہیں ان کو کیا کہیں. ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے, جب امام ابو زرعہ راضی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت گیا ہوا تو رہ کے حفاظ محمد ابن مسلم ابن وارا آخر ابو حاتم اور دوسرے حضرات ابو زرعہ کے پاس جمع ہوئے. تلقین کی بات چلی, کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی ابو زرعہ کی عظمت کی وجہ سے. تو ابن وارا نے کہا حدثنا ابو عاصم عن فلان بن الحمید, وہ رک گئے. اس کے بعد ابو حاتم راضی نے شروع کیا, وہ رک گئے. تو عین استحضار موت کی حالت میں امام ابو زرعہ نے گردن اٹھائی اور آدھی سند پڑھ کے معاذ ابن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ پڑھا فصار البیت سجدا, پورا گھر چیخ پڑا. اور خلیلی نے اب کے شاعر میں لکھا, یہی حدیث نقل کی, اس میں تصریح ہے کہ جو ہی من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ پڑھا کسی پر وہ پرواز کر گئی. اس کے بعد آگے یہ اختلاف ہے کہ ہر شخص کا عمل تولا جائے گا یا اس سے کچھ لوگ مستثنا. ظاہر سے تو معلوم ہوتا ہے شخص کا عمل تولا جائے گا, لیکن علماء نے کچھ اس کی سنا آج ذکر کی, حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں، علامہ سلیمان جمل کہتے ہیں اسے انبیاء و ملائکہ مستثنا. سوال انسان جنات سے ہوگا جو مکلف. حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں اسے وہ 70,000 مستثنا جو جنت میں داخل بلا حساب. اور بعض علماء کہتے ہیں اس سے کفار مستثنا ہیں، ان کا عمل وزن نہیں کیا جائے گا. لیکن امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے میں اختلاف نقل کیا ہے کہ کافر کا عمل تولا جائے گا یا نہیں. دو قول ذکر کیے ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ کافر کا عمل نہیں تولا جائے گا. قاضی ابو اعلی حنبلی اور علامہ رشدانی حنفی اسی کے قائل ہیں، لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی، لیکن ابو طالب مکی، ابو سلیمان دمشقی کہتے ہیں کافر کا عمل تولا جائے گا. اسی کو حافظ ابن حجر عسقلانی اور ملا علی قاری نے اختیار کیا اور یہی قرآن کی آیت سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسہم فی جہنم کالحون. اسی میں آگے ہے لن تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. وقولہم، میں نے تو قولہم کے بڑھانے کی حکمت کی طرف اشارہ کر چکا کہ بخاری نے اس کو خاص طور سے ذکر فرمایا ان کے پاس وزن اعمال کی کوئی صریح حدیث میں کی شرط پر نہیں تھی. اور وزن اقوال کے بارے میں ان کے پاس میں کی شرط پر صریح حدیث موجود تھی، اس لیے انہوں نے اپنی حدیث سے اس مضمون کو ثابت کیا کہ اقوال بھی تو اعمال لسان ہیں. اور جب لسان کا، جب اقوال کا وزن ثابت تو دیگر اعمال کا وزن خود بخود ثابت ہو گیا. بین الاقوال کا معلوم. یہاں بخاری کے نسخوں میں اختلاف، بعد میں قولہم بصیغہ مفرد اور بعد میں اقوال. اقوال کہنے کی وجہ تو ظاہر ہے کہ اعمال کی طرح اقوال میں بھی تعدد ہے، اور قول مفرد لانے کی وجہ شیخ رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائی کہ اصل میں اعمال کے مصادر متعدد ہیں، ہاتھ بھی ہے پاؤں بھی ہے، زبان بھی ہے، کان بھی ہے، آنکھ بھی ہے، اور قول کا مصدر صرف ایک ہی ہے زبان. اس لیے مصدر کے تعدد پر نظر کر کے اعمال بصیغہ زمان فرمایا، اور مصدر قول کے وحدت پر نظر کر کے قولہم بصیغہ مفرد فرمایا. وقال مجاہد القسطان سو العدل بالرومیہ. اس قاس باپ کے قسم کسرا اور رومہ دونوں کے ساتھ مروی ہے. مصنف نے آئے کریمہ وزن بالقسطاس المستقیم وارد لفظ قسطاس کی شرح کی، اس سے مراد عدل ہے اور قسطاس رومی زبان کا لفظ. خیال میں یہ آتا ہے کہ بخاری مجاہد پر قول رات وزن کی غرض کی طرف اشارہ کیا ہے. اعمال کا وزن اقامت العدل کے لیے ہوگا، مخلوق کے سامنے ظاہر کیا جائے گا، جس کے بارے میں جو فیصلہ کیا جا رہا ہے وہ بالکل صاف صاف دلائل کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے، جس کی نیکیاں غالب اس کی زندگی ہونے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے اور خدا نخواستہ جس کی برائیاں غالب ہیں اس کے لیے جہنمی ہونے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، اور یہ فیصلہ عقل سے نہیں اعمال کی بنیادوں پر ہے، دل روح نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا قرآن کریم میں عدمی کلمات واقع ہوئے، یہ مسئلہ مسائل اختلافیہ میں ہے، میں اس کو فضائل قرآن میں باب انزل القرآن بلسان قریش و عرب میں واضح کر چکا ہوں۔ کتنے کلمات عجمی ہیں میں اس کو واضح کر چکا ہوں۔ امام شافعی، ابو عبیدہ ابن مسنہ، ابو جعفر ابن جریر قدری کو انکار کرتے ہیں، لیکن یہ جماعت اس بات کو اقرار کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ قرآن میں عجمی کلمات آئے ہیں۔ ایک تیسری جماعت نے بین بین کا قول اختیار کیا، ابو عبید القاسم السلام فرماتے ہیں دونوں قول صحیح ہیں، جس نے یہ کہا کہ کلمات عجمی واقع ہوئے ہیں اس نے اصل کا اعتبار کیا۔ دیکھو سجیل کی اصل سنگ بھی ہے اور سرابل کی اصل سرا پردہ، اور جس نے یہ کہا کہ سارے کلمات عربی اس نے موجودہ صورت پر نظر کی، تو دونوں کی باتیں صحیح ہیں۔ مزید تفصیل اس بات میں آ چکی جس کی طرف ابھی اشارہ کیا گیا ہے۔ اتنی کلمات عجمی ہیں، اللہ متعددین سوتی 47 کلمات لکھتی، آپ ابن حجر نے اس پر 24 کا اضافہ کیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 60 سے زائد کلمات کا دونوں پر اضافہ کیا۔ ویقال والقسط مصدر المقسط وهو العادل، یہ ابو عبیدہ ابن مسنہ کا قول ہے جو انہوں نے مجاز القرآن میں لکھا۔ امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ قسط جو کسر القاف کے نصیب کے معنی ہے اور مقصد کا مصدر ایک ساتھ ہے، کیا بات فعال کا مصدر ہے، علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جواب یہ دیا کہ بخاری نے اصل پر نظر کی ہے، یہ مصدر المصدر ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ لفظ لا کر ایک خاص نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مقصد کا مصدر تو ایک ساتھ، اور ایک ساتھ کی اصل کیا ہے اس میں اختلاف ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ لیا گیا قصد بے قبل پاس سے، جس کے معنی جور و ظلم اور باقی فعال کا خاصہ سلب ماخذ، جب اسی لفظ قصد کو باقی فعال میں لائے تو اس کے معنی سلب القصد و ظلم ہو گئے، اور جب ظلم مسلوب ہوگا تو اجلا جائے گا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ لفظ معصوم قسط بکسر القاف سے ایک ساتھ کے معنی کسی کا حصہ صاحب حصہ کو دے دینا، اور جو کوئی کسی کا حصہ کسی کو دے دے تو اس نے حصہ کیا، یہی معنی جو علی فارسی میں لکھی امام اسماعیلی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اکثر کا کانہ لزم القسط، لیکن باقی فعال کے تیرہ خواص میں کوئی خاصہ لزوم نہیں، آئے خاصہ ضرورت ضرور ہے، گمان غالب یہ ہے کہ امام اسماعیلی نے اسی ضرورت کو لزوم سے تعبیر کر دیا، اس لیے کہ ضرورت کے معنی میں ایک حال سے دوسرے حال کی طرف پلٹ جانا، اور جب پہلے حال سے دوسرے حال کی طرف انقلاب ہوا تو پہلا ختم ہو گیا دوسرا لازم ہو گیا، اس طرح یہ توجیہ کی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی توجیہ ذہن میں نہیں آتی، واللہ تعالی یہاں حافظ ابن حجر اسقلانی کو وہم ہو گیا، انہوں نے یہ کہہ دیا اقساط قسط بکسر القاف سے معقول ہے اور حملہ سلب کا ہے، اگر قسط بکسر القاف سے معقول ہوگا اور حملہ سلب کر لیا جائے گا تو معنی یہ ہو جائیں گے کہ قسط مسلوب ہو گیا، اور جس سے قسط و نصیب مسلوب کر لیا جائے گا اس پر تو ظلم ہو جائے گا، لہذا اقساط کا ترجمہ عدل نہیں ہو سکے گا، یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ میں بار بار ان اکابر کی بعض باتوں کے متعلق یہ کہہ دیتا ہوں یہ صحیح ہے یہ صحیح نہیں، اس کا مقصد صرف غلطی پر تنبیہ ہے، اس کا مقصد اکابر کی تنبیہ و تشہیر اور ان کی تنقید نہیں، غلطی کا اظہار ہے نہیں، صاحب غلطی کی تنقیص عیب ہے، یہ دو باتیں الگ ہیں، ابن حجر مکی نے اپنی فتاوی الکبریٰ میں لکھا ہے لا عدالت التلامیذ یعترض علی الاساتذیر وقال ذلك لهم زین لا شین هذا خلاصۃ من قال، ہمیشہ تلامذہ اساتذہ پر اعتراض کرتے رہے اور یہ ان کے حق میں زین تھا شین نہیں تھا، ایک مرتبہ امام شعبہ کا کسی محدث سے ایک حدیث میں اختلاف ہو گیا، طے یہ ہوا کہ یہ قبطان سے مسئلہ طے کرایا جائے، ان کے یہاں جب مسئلہ پہنچا تو انہوں نے شعبہ کے خلاف فیصلہ دے دیا، امام شعبہ نے فرمایا وانت احول یا احزن وانت یا احول احزن، ارے احول بھینگے تو بھی میرے خلاف فیصلے سنا رہا ہے، سمجھے، یعنی القطان شعبہ کے تلمیر خاص ہیں، اس اختصاص پر اعتماد کر کے انہوں نے یا احول کہا تھا، ایسا ہوتا تھا شاگرد کو کبھی استاد اس طرح کہہ دیتا ایک مرتبہ ابراہیم نے کہیں نہیں کہیں کوئی بات کہہ دی تو چار متعان تیا آور ایزن وہ کہانی تو بھی جو ہے بول پڑا. تو یہ اس زمانے میں دستور تھا جیسا تعلق اسی کے حساب سے بات چیت بھی ہوتی تھی. وامل قاصد قبول جائے اور قاصد کے معنی جائے یعنی یہ لفظ اگر مجرد سے استعمال ہوگا اور اس سے پایا جائے گا تو قاصد آئے گا لیکن اس کے معنی جائے ہوں گے. وہ میں اس نارے آئے گا میرے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ وارضاه وازل ثوابه ووفاه وحشرنا في جنة وانفعنا بعلومه. قال حدثنا احمد بن مشكار قال حدثنا محمد بن خزيل عن مالك بن قاقع الذي زرت عن ابي هريره رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على الانسان ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حدثنا احمد بن اشتاق حمزہ کا دوسرا تھا دونوں جائے اور یہ درغیر سری بعد اس کے مصراف کے قائل قال حدثنا محمد بن فضیل. یہ حدیث اسی طرح سے محمد بن فضیل سے امام احمد مسلم کے حدیث سائر امام جائز قرآن وغیرہ جماعت کی تقریب فرمائی تو یہ سند الی غریب اور یہ برابر حدیث کے کتاب کی پہلی حدیث کی سند میں بھی موجود ہے. یہ ہے حقان یحییٰ بن سعید انصاری منفرد ہیں اس حدیث کی نقل کرنے میں محمد بن ابراہیم تیمی سے وہ منفرد ہیں نقل کرنے میں الحمائی بن وقاص لیسی سے اور وہ منفرد ہیں کتاب سے اور میں نے خطاب ان الفاظ کے ساتھ نقل کرنے میں بس سے ماں سے حقی سند منفرد ہیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرنے میں اس کے مطابق مزید وضاحت پہلی حدیث کے تحت کر چکا ہوں. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه اس حدیث کی سند کا ابتدا احمد بن اشتاق اور منتہا بھی کرے گا اور پہلی حدیث کی سند کا ابتدا میں بھی ہیں اور منتہا حضرت عمر دونوں اسانید میں پہلی مناسبت تو یہ ہے کہ دونوں جگہ بخاری کے استاذ کا مادہ ہم امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کتاب کے ابتدا میں ایسے استاذ کی حدیث لی جس کا مادہ ہم ہے اور انتہا میں بھی ایسی حدیث لی ایسے استاذ کی حدیث بھی ان کے نام کا مادہ ہم ہے. اس سے انہوں نے یہ اشارہ فرمایا کہ انسان کو ازول کا آخر ہم جو علاقے میں مصروف کرنا چاہیے یہاں تک کہ آدمی دار الحمد یعنی جنت میں پہنچ جائے جہاں لوگ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، حضرت رضی اللہ کا دوسری مناسبت یہ ہے کہ حضرت عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں مہاجر ہیں. امام بخاری نے مہاجر ہی کی حدیث سے کتاب کا آغاز کیا اور مہاجر ہی کی حدیث پر کتاب کا اختتام فرمایا، اور یہ اشارہ فرمایا ہے کہ طالب حدیث کو یہ چاہیے کہ اپنے ذہن میں کا مضمون مستقبل رکھتے ہیں، اور وہ ہجرت مختلف قسموں پر منقسم. پہلی ہجرت ہجرت اوتان طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ جو اس کو چھوڑ کر اہل علم کے خدمت میں حاضری دے اور ان سے ان کے علوم حاصل کرے، اور وہی محدثین زیادہ کامیاب سمجھے گئے ہیں جنہوں نے طلب علم کے لیے وطن کو چھوڑا. اور ایسے محدثین کے بارے میں علماء کرام سلامت کے ساتھ لکھتے ہیں، پاکل بلا فلانے سر شہروں کی خاک شانی ہے. امام بخاری کے بارے میں تو ان کے سوانح نگار خصوصیت سے بات لکھتے ہیں، اور دوسری چیز ہے حیرت المعلوفات. آج میں جن چیزوں کا عادی ہو گیا طالب علم کے میدان میں قدم رکھنے کے بعد ان کو چھوڑ دے، تن پروری، راحت پرستی، اسی طرح سے اور دوسری معلومات کو چھوڑے، اور جب تک آدمی مجاہدہ کی عادت نہیں ڈالتا علم اس کو حاصل نہیں ہوتا، یا جیسا حاصل ہونا چاہیے حاصل نہیں ہوتا. محدثین نے بڑے بڑے مجاہدے کیے، حاکم راضی فرماتے ہیں میں نے پیدل سفر کیا، جینا شروع کیا 1000 فرسخ پیدل سے، اس کے بعد جینا چھوڑ دیا. 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، تو مانا یہ ہوئے کہ 3000 میل کا پیدل سفر کیا. اور ان کے پیدل سفر کرنے کے عجیب عجیب مثال، پیدل سفر کرنے کے عجیب عجیب قصے. بعض بعض کوئی امیاں 48 یا 50 میل کا سفر کرتے ہیں، اور تنہا چل رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، کوئی مال دولت نہیں، اس لیے لوگ بھی ان سے کوئی تعلق نہیں کرتے. سب پر کتابوں کا دفتر ہوتا تھا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر جاری رہتا تھا. اسی طرح تیسری ہجرت ہجرت علائق تعلقات بڑھانے کو ختم کرنا چاہیے. سب سے زیادہ مضر اور مہلک طالب علم میں تعلقات ہے. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ان کے والد مولانا محمد یحییٰ صاحب فرماتے تھے، اگر کسی طالب علم میں تعلقات کی بیماری نہیں ہے اور وہ مطالعہ اور تکرار میں لگا ہوا ہے تو کسی نہ کسی دن کچھ نہ کچھ اس کو کچھ نہ کچھ آ ہی جائے گا. اور اگر کوئی اگر کسی طالب علم میں تعلقات بڑھانے کی بیماری ہے، چاہے وہ کتنی ذہین ہو کسی نہ کسی دن سارے کھوکھر کر دیتا ہے. ایک گجراتی طالب علم کو تو میں نہیں دیکھا, بہت سمجھدار تھا, آخر سال میں اس کو کرکٹ کھیلنے کا شوق ہو گیا. میرے سب اپنے تو ڈر کے مارے ہوا آتا تھا اور سب کو میں بڑی گڑبڑ کرتا تھا. اور بھی اس کو میں نے اس لیے کہہ دیا کہ وہ یہاں آتا تھا ورنہ تو معلوم کہاں کہاں کے طلبہ غارت ہوتے رہتے ہیں. بہت سے طلبہ کے ذہن میں ہوتا ہے میں ابن خدا ہوں, یہیں آ کر ختم ہو جاتا ہے. اور میں نے تو بہت کم دیکھا ہے بھائی کہ ابن خدا کامیاب ہوتی ہے. ناظم کا بیٹا بہت کم کامیاب, مگر وسیم کی اولادیں بہت کم کامیاب. وجہ یہ ان میں غرور ہوتا ہے, یہ اپنے بڑوں کی توقیر ایسی نہیں کرتے جیسے انہوں نے اپنے بڑوں کی توقیر کی تھی. زان میں رہتے میں تو فلاں کا بیٹا ہوں, میرا کیا ہوں, ہوتا بہت کچھ. ہماری طالب علمی کا زمانہ تھا, ہم ایک مدرسے میں گئے, وہاں ایک صاحبزادے صاحب تھے, انہوں نے اس زان میں کہ ان کے استاد ان کے ابا کے شاگرد ہیں ایک بہت بڑی ناگوار حرکت کی. جب ان استاد نے اس اپنے خادم شاگرد سے پوچھا کہ فلاں چیز کہاں ہے, کہ وہ تو فلاں صاحب نے میرے ہاتھ سے چھین لی, تو وہ ساتھ چپ ہو گئے استاد. پھر صاحب ان کی ذہانت کا کیا ہوا وہ تو اللہ جانے, لیکن یہ تو ہم نے بھی دیکھا کہ سارے اسباب فراہم ہیں پڑھنے کے اور ایک غیبی سبب نہ پڑھنے کا پیدا کیا جا رہا ہے. ان کو نقصیر چل پڑی, وہ اتنی لمبی چلی کہ زندگی سے نا امیدی ہو گئی. تمام حکیموں ڈاکٹروں نے متفقہ ایک ہی بات کہی کہ اگر زندگی منظور ہے تعلیم ہو. اس لیے بھائی بڑائی کا زان خاک میں ملا کے رہتا ہے, اپنے کو پہلے اسے خاک میں ملا تو کیا بڑائی. جو تواضع للہ اختیار کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتے ہیں. ہاں یہ نقطہ بھی اب سن لو, حدیث میں من تواضع للہ رحمتہ اللہ, جو تواضع کرتا ہے اللہ کے لیے اللہ اس کو اٹھا دیتے ہیں. ایک تو ہے تواضع کسی مطلب کے لیے, جیسا کسی کو دیکھ لیا سمجھے یہ بڑا پاور کا آدمی ہے اور میری ملازمت میں یہ شخص کوئی رقم ڈال دے گا تو بڑی تواضع کر رہے ہیں, بڑی خوش ہوں گے. یہ تواضع للہ نہیں, نہ یہ اس میں کسر ہوگا. تواضع للہ یہ ہے آدمی سوچ لے کہ معلوم اس انسان کی کیا خوبی ہے اور یہاں آ کے ایک دم پست ہو جائے, یہ تواضع للہ. اور ہے بھی بھائی بعض طلبہ میں بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بعض وقت ساتھ نہیں ہوتی ہیں, اور اگر انصاف والا استاد ہے تو طالب علم کے اس کمال کو دیکھ کر اس کا خیال ضرور کرتا ہے, اس کا احترام ضرور کرتا ہے. اور ایک نقطہ یہ بھی ہے جو آخری نقطہ میں ذکر کر رہا ہوں, وہ ہے ہجرت المعاصی. آپ معصیت کو چھوڑ دیں, حدیث میں والمهاجر من حجر ما نهى الله عنه رسوله. اور بھائی معصیتوں کے ساتھ کسی ان کو مناسبت نہیں, کسی میر ان کو نہیں, لیکن خاص سے ان کو نہیں. اس لیے معصیت سراسر ظلمت ہے اور یہ علم سراسر نور ہے, اور نور و ظلمت ضدائیں ہیں. وہ زدان لاز کرنے کے لیے ایک شیر امام شافی کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے. اللہ کے کلیان کیا حقیقت ہے؟ فرماتے ہیں شکو تو علاوہ کی انسو رہی بھی فاؤسانی علا کر کے معاصی واخبرنی بے ان العلم نور ونور اللہ لا یعطا العاصی. اور جو آدمی طاعت کا احترام اور اہتمام کرتا ہے اس کے علم برکت ہوتی ہے. آدمی کو یہ چاہیے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے کہ یہ پر نادم ہو اور بھائی بچوں کرنے کا کام کرنے سے ہوگا. ایک صاحب آئے کہنے لگے انہوں نے یہ بیماری اور نظر کی بیماری. میں نے کہا پیارے کرنے کا کام تو کرنے سے ہوگا.